राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण अमावस्या, विक्रम संवत 2056, 4 अप्रैल सन 2000, सायं लगभग 3 बजे। मुरली मनोहर धोरा, भीनासर, बीकानेर। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम्नः प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रे गोपानाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षी विभूषित करवनीरधात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात्म किमपि तत्म न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सन कवरे व्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना मैं। भाई मेरे मन में दो तरह की बात आई है। एक तरह की बात तो वास्तविक जो सीख है वो एक जो लोगों की चाल है वो चाल एक बहुत खराब है। वो चाल की सुविधा के लिए आई, एक परमात्मा की शरण में नहीं आई। दो बात आई, चाल ये ठीक ध्यान नहीं देते हैं, इसका परिणाम बहुत खराब है। परिवार नियोजन का और ये चाल है जो चोटी निगाह रखने का, परिणाम बहुत खराब है इसका। मानते हैं नहीं, दुख पाओगे और मन से दर्श हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। भगवान की कोई कृपा से नहीं हो जाए तो रह जाए, नहीं तो मुश्किल है, मन से नष्ट हो जाएगा, हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इतना नुकसान है। मानते हैं नहीं, ये मामूली नहीं है। मैं बोलता हूँ कोई अंधा सूरदास जो बोले बोलते नहीं है। ये नहीं है, परिवार नियोजन नहीं करना और चोटी रखना, ये दो चीज है आपका नाश करने वाली चीज है। आप मानते हो नहीं, अगर मेरी बात माने तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब इस बात को मान ले। सब छोटी रख ले, सभी छोटी रख ले, छोरा छोरी सब छोटी। अगर आप माने मेरी बात तो बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। अंग्रेजों ने प्रक्रिया किया, मुसलमान ने इतना प्रयास नहीं किया जितना ईसाइयों ने किया है, और सब कुछ ईसाई बन जाएंगे। हिंदू नाम नहीं रहेगा, हिंदू नाम छोटा ही इतनी काम करी है, हद कर दी है ईसाइयों ने। यार उसे कारण आप शिकार बन गए हो, अब भी एक चेत ही जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, तो बड़ी हानि है। मेरे चित्त में दुख है इस बात का आप मामूली समझते हो। अगर ठीक समझो, थानो भलो समझो, तो सब भाई चोटी रखने चाहिए। और छोरा छोरे छोरा छोर छोटा हमारे शरीर चोटी रखनी चाहिए। क्या चेतना है बताओ? बहुत नुकसान की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे को दुख होता है, आपकी दशा क्या हो गई? ये अंग्रेजों के वश में हो गए, ईसाइयों के वश में हो गए, ईसाइयों का प्रभाव पड़ गया इन पर, ईसाई पड़ेंगे और गया बोले दो तीन पीढ़ी चार पीढ़ी के बाद देखो तुम्हारे सब ईसाई। अभी चेत करो तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, सिवाय रोने के कोई हाथ लगेगा नहीं। अभी सावचेत हो जाओ तो बढ़िया बात है, प्रेम से करना है, हाथ जोड़ के करना है, प्रार्थना करना है, बहुत खराब चीज है। मुसलमान तो बना देते तलवार के जोर पर, और अंग्रेज बड़े मिशे चूहे की तरह भीतरी भीतरी भीतरी भीतरी खोख लगा दी, खोख लग गया। और छोटे छोटे छोरों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ईसाइयों को वहां भेजते हैं, उसे अब नतीजा ये हुआ है। और आगाड़ी कितना भयंकर होगा जिसे अभी पता नहीं है, बहुत भयंकर। भीतरी भीतरी भीतरी भीतर में महान नाग बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी नुकसान है। माई ऐसा ही कहना है कि छोटा उसको चोटी रखो, सब छोटे छोटे छोटी रखो, सैकड़ा रखा जाना लाख आदमी को चोटी दी। इतना सफल जीवन हो गया भाई आप प्रचार करके, आपने चोटी दी पता नहीं। इस वास्ते हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब आज है यहां तो यहाँ सुना अंतिम है, मेरी अंतिम पुकार है ये, कृपा करके कृपा करना। माइयों को भाइयों को सबको करना है, छोटे छोटे को चोटी रखो, मामूली बात है, बड़ी भारी सार बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बात को पकड़ करके भीतर से धारण कर लो, एक एक आपकी बड़े लाभ की बात है, नहीं तो बड़ी हानि की बात है, बड़े नुकसान की बात है। हाथ जोड़ करके कहना है, सबसे हाथ जोड़ करके माया बहना, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सबसे प्रार्थना सबसे जो दूर दूर सुने। मात्र सूर्य मात्र को हिंदू मात्र को चोटी रखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एकदम नहीं, नुकसान बहुत बड़ा भारी नुकसान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये सुन लेना कान खोल के। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरी सार बात ये आई है कि भगवान अपना है, भगवान ने साफ कहा है, वेदों में गीता में रामायण में सब में बात आई है, आप लोगों के सामने कई बार रख दी है, फिर भी रखता हूं, जैसे अपने माँ बाप अच्छे लगते हो, अपने प्यारे लगते हो, अपना पुत्र अपना भाई संबंधी प्यारे लगते हो, उनसे भी अधिक प्यारा भगवान राम जी लगना चाहिए। भगवान हमें प्यारे हैं, ये दूसरी बात है। ये दो ही बात आई है मन में, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं। ये शरीर धारण किए हो, शरीर अपना नहीं है, ये छूट जाएगा। एक केस जीते भी आप ऐसा अदाएगा नहीं, केस जीते भी सब छूट जाएगा, सब करोगे। ये भगवान अपना लगेगा, निहाल हो जाओगे सदा के लिए। ऐसी बात है, भगवान अपना है। भगवान के समान उमा राम असम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम असम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो। सज्जनो भगवान आपका है, शरीर आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये छूट जाएगा, धन आपका नहीं है, मकान आपका नहीं है, जमीन आपकी नहीं है, कोई चीज आपकी। संसार इतना बड़ा है, उनमें से त्रिजती चीज भी आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके भरोसे बैठे हो, बड़ा भारी धोखा हुआ। आपकी चीज नहीं है, सब छूट जाएगा। मरने वाला सब छोड़ जाता है, कुछ न किसी के साथ ले जाता है क्या? और पहले मर करके आया हो तो पहले जन्म में थी वो चीज कोई है आपके साथ में? इतने बैठो सब सोच लो, पहले जन्म की कोई चीज आपके साथ है क्या? बोलो, क्या तो बोलो। ऐसे यहाँ की सही तिल जितनी केस जितनी आपके काम की नहीं है, क्या साथ में आने की है नहीं? इस वास्ते एक भगवान को याद करो, उसका नाम लो, उसे चिंतन करो। नाम की अभी है ऋतु आई हुई, जैसे आषाढ़ का जेठ आषाढ़ का महीना और वर्षा होती है तो हड़पाने का ऋतु है, ऐसे भगवान का नाम की ऋतु है बाहर। वही एक याद रखो, भगवान को याद रखो। हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ पुकारो। इसके सिवाय आपका कोई नहीं है। आप माने चाहे न माने, सुने चाहे न सुने, स्वीकार करें चाहे न करें, पर बात सच्ची है, एकदम सिद्धांत की पक्की, एकदम बात सच्ची बात है। बड़ा भारी धोखा है, बिना भगवान के बिना बड़ा मुश्किल है। इस बात से भगवान अपना है, भगवान अपना है, अपना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मई वो जीव लोगे, जीव भूत सनातना। अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है, भगवान के पुत्र है। भगवान अपना, जितना अपना है इतना अपना कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो मेरे जैसे मीना भाई ने कह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मोट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जैसे भगवान मीना भाई कह रही है, ये बात है। अपने भगवान है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। शरीर मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, रुपये मेरे नहीं है, पदार्थ मेरा नहीं है, भोग मेरा नहीं है, लोग मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये धोखा देगा, और मेरे एक भगवान है, उसको याद रखो। नाम नमन करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ो। और भगवान भूले नहीं है, आप भूले हो, भगवान नहीं भूले। भगवान तो कहते सब मम प्रिय, सब मम भजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। सब प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम भजाए, मेरे पैदा किए हुए, मेरे पैदा किए हुए, मेरे उपजाए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। आप तुझे सब सब भगवान को बता रहे हैं, मातु जीव जंतु सब। अब कृपा करो, आप भगवान को एक अपना समझो। अंतिम बात है ये, कब जाएंगे, पैसे कब आएंगे, कुछ बता देंगे, कुछ बता रहे, जानते कुछ नहीं हमें, हम बता देंगे। यहां से जाएंगे सिद्धर सिद्धर लोग गोरखपुर, गोरखपुर से ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद में कहां जाएंगे, कहां चातुर्मास होगा पता है नहीं, यहां कब आएंगे जो पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। तो यहां तो एक बात है, आप एक दो बातें याद रखो, ये तो भगवान को याद रखो, एक अपने हिंदुस्तान से होती बचाओ, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, भगवान के नाम का जप करो और याद करो, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, और कोई मेरा है नहीं, ये ठगाई है, कोरी ठगाई है, कोरी ठगाई, कोरी कोरी ठगाई है, बहुत नुकसान की बात है, कोरी ठगाई की बात है, कोरी ठगाई, नुकसान होगा बड़ा भारी। चेत करो, भगवान मेरे हैं, भगवान के नाम का जप करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक बात, एक रसम सच्चे हृदय से ये पुकार करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं। अपना घर चाहते हो, अपना उद्योग जाना, कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो, एक बात याद रखो, नहीं तो बड़ी बड़ी मुश्किल होगी, कोई है नहीं अपना, जैसे निंद्रोही में मर जाए कोई आदमी तो कौन कहेगा मर गया, क्या करेगा, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, गिर खाएंगे ऐसी दशा होगी, कोई नहीं अपना, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, वे अपना है, सदा अपना है, उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु हो नाही, ऐसा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, विश्वास दे भगवान को याद करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं। सिंध में भी नौ दिन का नवा होने वाला है, वहां रहो, आते जाते रहो, लड़ियां जाती है, वहां रह जाओ, वहां रहो, सब प्रबंध है अच्छी तरह से, प्रेम से रहो, बहुत बढ़िया चीज है, सत्संग करो भाई हो, और कोई नहीं अपना, अपना सिवाय भगवान के और कोई नहीं है, याद रखो। हमारा और कोई नहीं है, हमारे ऊपर कृपा करने वाला, स्नेह करने वाला भगवान के सिवाय कोई नहीं है, गुरु पितु मातु बंधु कौन ना हो, गुरु पितु मातु बंधु कौन ना हो, गुरु पितु मातु बंधु कोई ना हो, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु ना हो, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु ना हो, कोई ना हो, प्रभु ना हो, याद रखो। प्रेम से प्रार्थना करता हूं मैं, प्रेम न जाने कब मौका पड़ेगा, सिद्ध में है नौ दिन है, पधारो, कृपा करो, अच्छा मौका है, सुंदर मौका है, अवसर है, पधारो। ये मामूली बात नहीं है, खास चेतावनी, खास आपने वंश की भीतर की आपकी बात है, आप पधारो, सब भाई में हमारा समय तुझे गुमाए, गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु ना है, मैं तुम्हें मातु बंधु प्रभु ना है, कोई समर्थन नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके खुद के हृदय लगे बिना आपको चेत नहीं होता। शिष्य लागी है सोई जाने, दूसरा क्या जाने रे भाई। घायल की घायल सोई जाने, राम बजे सोई मनवाने। घायल की के तो घायल ही जाने, दूसरे को पता नहीं है, दूसरे जानते नहीं है, पता नहीं है, समझ नहीं है। इस वास्ते आप लोग भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। उनके समान कोई है नहीं अपना। उमा राम समय तो जग माही, गुरु में तो मात बंद प्रभु नाही। कोई समर्थ नहीं, कोई हित करने वाला नहीं है, कोई हित करने वाला नहीं है एक भगवान के सिवाय। हे राम हे भगवान हे नाथ भूलो नहीं। रात दिन एक सच्चे हृदय से भगवान के पीछे पड़ जाओ। जैसा बच्चा कोई बात के लिए हट करता है, इस तरह से भगवान से हट करो। भगवान अपना है, अपना अपना भगवान अपना मान। माँ से प्यारा भगवान है, गुरु से भी प्यारा है, माँ से भी प्यारा है, पिता से भी प्यारा है, भाई बंधु से भी प्यारा है, स्नेह से प्यारा है, अपने आदमियों से प्यारा है, सबसे प्यारे भगवान है। ऐसा प्यारा और कोई नहीं है। किसको कहूंगा, कौन सुनेगा, किसी के बारे में। तुम नरक में जाओ तो किसी परवाह है, पर प्रभु को है। प्रभु की बहुत दया है, बहुत दया बहुत कृपा है। उसके सिवाय और कोई नहीं है अपना। सच्चे हृदय पुकारो, सच्चे हृदय हे नाथ हे नाथ हे नाथ। केवल एक मांगो के मैं भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो मनुष्य शरीर है, वो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, परंतु आपके काम कौड़ी पर भी आवेगा नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये बात काम आवेगी। आपके असली काम आने वाली है, हे प्रभु भूलो नहीं। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। भगवान को याद नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जैसे कुआ जल बिना खनिया तो के है काम। कुआ बड़ा गमा है, क्या करे, वो खन तो लिया, पानी में माया नहीं तो उसको क्या करें। उसमें चीज तो रखे है, गाय भैंस बांध रहे, भेड़ बकरी रखे है, क्या करे, काम क्या होगा। जिस कुएं पानी नहीं उस कुएं करे क्या, आप बताओ। जिस कुएं पानी नहीं है उसको क्या काम ले। दीवार बना दे, छाया भी होती थी, बड़े बाबू तो कुएं में नहीं, छाई कुएं कुएं में कोई काम की बात नहीं। बिना पानी बिना कुआ कोई काम का नहीं। ऐसे भगवत भजन के बिना ये सुंदर देह कोई काम का नहीं। भगवान को याद करो तो मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। दूसरे जितने जीव है, देवता आदि है, भूत प्रेत पिशाच आदि है, और स्थावर वृक्ष आदि है, जंग जल सर है, थल सर है, मनव सर है, कई है, मनुष्य शरीर के समान नहीं है। भगवान को याद करो, और उसको याद नहीं गई हो तो क्या काम का है बताओ। कुआ है, जल नहीं हो, क्या काम का, क्या काम देगा बताओ। बड़ी भाई मेहनत तो हुई है, पैसा लगा है, फिर क्या काम है, क्या काम लगाओगे। जल नहीं तो और क्या काम लगे, शिवाय भगवान के भजन के और कोई काम आने वाला नहीं। इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, केवल एक ही बात पुकारू आप वो भूले नहीं, इनको याद रखो। भाइयों सज्जनों बहनों, शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। सुमनासो हो जा बसी शुद्ध कुटुंब धन धाम, हो सचेत नींद से जब ईश्वर का नाम, ये मनुष्य तन फिर फिर नहीं हो, ये बार बार नहीं मिलता है। भजन करो तो फिर मिलेगा, भजन करो भजन का ही ध्यय रखो तो और मिलेगा ही मनुष्य, नहीं तो मनुष्य नहीं मिलेगा। ये व्रता खोने के लिए नहीं है, बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती भगवान ने कृपा कर दी है। एक ही उपाय है, हे नाथ आप कैसे ही हो, किसी किसी जाति के हो, किसी समुदाय के हो, किसी मत मतांतर के हो, एक प्रभु को याद रखो। सब के लिए भगवान सदा तैयार है, सदा। तुम्हारा राम असम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु हो नाही, कोई नहीं ऐसा, एक भगवान ही, एक सेवा भगवान के और कोई नहीं है अपना। बिना राम रघुनाथ भजन मैंने कोई नहीं संगी। राति कौन है बताओ, रात्रि में मेरे मन दुख रहा है, मशान दुखेगा, कोई पास आने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है, एक भगवान को याद करो। उसके बिना क्या काम कर सकता है बताओ, कुटुंबी ज्यादा और प्रेमी हो वो सही हो तो रो देगा बस, तो रोने से दुख ही होगा, फायदा कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे नारायण हे स्वामी हे प्रभु, एक ही बात कहोगे, हे नाथ भूलो नहीं, हरि स्मृति सर्वविद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति ऐसे स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते, जिसके स्मरण मात्र से संसार से मुक्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है, वो भगवान को पुकारो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आपको भूलो नहीं, बस इतनी और आपसे कुछ नहीं, धन संपत्ति में कुछ काम करे नहीं, कुछ काम आएगा नहीं, सब छूट जाएगा एकदम, केवल भगवान उनका नाम उनकी स्मृति ये खास चीज है, असली चीज है, ये असली चीज को पकड़ो। मनुष्य ही प्राप्त किया है, दुर्लभ मानस हो देव हो दे नाक्षर भंगुर, दुर्लभ मनुष्य शरीर है, दुर्लभ शरीर से भगवान का नाम ले तो ठीक, नहीं तो दुर्लभ शरीर में कोई काम का नहीं, जल बिना कुआ क्या काम का, क्या काम बताओ, जिस कुआ में जल नहीं निकले क्या काम का, बिना भगवत भजन के कोई काम का नहीं, देन दुखोगी बढ़ोगी बूढ़ोगी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आपको जहां रहो वहां ही दूसरे को आराम पहुंचाओ, हित करो, शोक करो, भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, स्मरण करो, इस दो के सिवाय दो काम है, एक भगवान को याद करना, एक दिन दुखियों को सुख पहुंचाना, दो काम खास मनुष्य शरीर है, इसको सच्चाई से पकड़ लो। और पहले कही वो बात, बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है, कृपा करो कृपा नाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ। अरे पुकारो अपने अपने माता पिता से भी बढ़कर गए, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई नहीं, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पे तो माँ तो बंधु पदु को प्रभु राय माँ तो प्रभु राय कोई नहीं एक भगवान है वो भगवान हमारे है और कोई है नहीं भैया किसको पुकार है किसको कहे किसके दुख है कौन ऐसा दयालु है कौन ऐसा समर्थ है कौन ऐसा शक्तिशाली है कोई नहीं है। नरकों में पड़े हुए को उद्धार करने वाला कौन है कौन है किसके मन में दया है किसके हृदय में कृपा है जिसको आप कहोगे सुनाओगे विचारोगे सच्चे हृदय से बात करना है केवल प्रभु याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु उमा राम समय घुमाए गुरु पे तो मा तो बंधु को नाही काम न करते हुए हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत हाथ काम धंधा करो मुख में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधवी आई उत्तम रीत गृहस्थी होते हुए हम संत हो हरदम भगवान करो हे नाथ हे नाथ एक ही मांगो एक ही बात का वो भूलो नहीं हरे स्मृति सर्वभूषण अच्छुत स्मृति मात्र है न माता कुंती ने महाराज कृष्ण से कहा कि तेरे भाई है ये पांचों पांडव भुवाने बेटे भाई है तेरे को दया नहीं आती 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास इतना कष्ट सहा तेरे को दया नहीं आती बुआ जी मैं क्या करूं द्रौपदी का शेर खर्चा तो उसने मेरे को याद कर दिया तो 10,000 गज बल घजो घटो 10,000 शेर नख उगाड़ नहीं कर नख भी द्रौपदी का इतना काम किया राज्य लगा दिया लक्ष्मी लगा दी संपूर्ण वैभव लगा दिया अंत में भाइयों को लगा दिया भाइयों को लगा कर अंत में स्त्री को लगा दिया पर मेरे को याद ही नहीं किया मैं क्या करूं ऐसे भाइयों ये बात है समझने की शर्म रहेगी भगवान ने याद करने से और कोई उपाय नहीं है सिवाय भगवान के और कोई उपाय नहीं कोई समर्थ नहीं है कोई इसमें आपके सहायता करने वाला नहीं है कौन सहायता करे किसकी शक्ति है ताकत किसकी है कोई ताकत नहीं द्रौपदी ने भगवान को याद किए याद करने से पहले घसीटी गई मराया हुआ कुत्ता हो कुत्ते को मर जा रहा हूं कैसे से जो भीष्म द्रोण साहब ने घसीटी गई और जब भगवान को याद किए ताकत है दुशासन की एक नख भी उगाड़ा कर सके उनका विचार था कि नगद का मेरा साफ नगद का मेरे इसको क्योंकि एक भीमसेन ने कहा अन्न पिता के अन्न शुद्ध कर भाग्यों कटो में भीम भारत कुल गर्त भयो आई विपदा शिव तो अंतों की सभा है क्या बात है नख उगाड़ा नहीं न वो भगवान आपके हमारे लिए तैयार है जो द्रौपदी की रक्षा करने वाले गजेंद्र की रक्षा करने वाले सब जवाब दे देते जाओ हजारों वर्ष तक जड़ में जड़ते रहे कोई रक्षा करने वाला नहीं यार संत सरस्वर बोरे नगरीदार तो दृष्टवा गुरुत मत हरि कौपात चक्रम भगवान ने याद किया गजेंद्र की रक्षा हुई द्रौपदी की रक्षा हुई अजाबली की रक्षा हुई भगवान के भक्तों की रक्षा हुई। और भक्त भगवान के सिवाय वैसा कोई समर्थन नहीं, वैसा कोई सहायता करने वाला नहीं, ऐसा कोई निजू अपना नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी, उसे ईश्वर कहने से हमें खास पैसा है, खास बेटा, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। उसको पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, हे शामिल, एक ही बात मांगोगे, मैं तो भूलू नहीं आपको, बस उसी से हो जाएगा। किले याद करना, कुंती को भी यही कहा कि माँ मैं क्या करूं, मेरे को याद तो कर देता, कम से कम याद कर देता। स्मृति मात्र केवल याद मात्र कर दो, और कोई आपके पैसे लगाने की जरूरत नहीं, आपकी बल की जरूरत नहीं, आपकी विद्या की जरूरत नहीं, आपकी योग्यता की जरूरत नहीं। आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, निर्बल हो, सबल हो, केवल याद करो, मन से याद कर दो, केवल याद कर लो। कितना सुगम काम है, कितना सरल काम, केवल मन से याद कर देना, केवल इतनी बात है, केवल याद कर लो। शंभु श्वेता के पुष्पेण चंद्रमा वज्र तंदुना अचत स्मृति साधव कर संपूर्ण, सबसे सस्ता भगवान है, कोई अलग श्वेता पुष्प नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं, केवल याद कर लो। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान को याद करो, भगवान को स्मरण करो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, केवल याद कर दो, केवल याद, केवल याद कर दो, केवल याद। ऐसे तो स्मृति वाले ऐसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात विभुचते मुक्त हो जाओगे। केवल याद मात्र करने से इतना सस्ता काम कोई है नहीं, ऐसा बढ़िया काम है, सस्ता काम है, भगवान को याद करो। और जिसको समय मिले शीतल पधारो, 9 दिन तक वहां है, कल से 9 दिन तक सत्संग है, पाठ है रामायण, जिनके जो शौक है सत्संग हिंदी पधारो, सुबह पधारो, पाठ पढ़ो, पढ़ो कृपा करो, सुगम उपाय, सुगम उपाय सुनने के लिए बने। समय रहता सुलभ सुखद सब कहू, समय रहता सुलभ सुखद सब कहू, लोक राह पर लोक निभाऊ, लोक और पर लोक साथ में चलने की पूंजी, और कोई साथ में चलने पूंजी नहीं है। उमा राम समय तो जग उमाई है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे भगवान का नाम है, भगवान का स्मरण है, भगवान का स्वरूप है, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु पुकारो सच्चे हृदय से, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सज्जनो है नहीं, कोई है नहीं, कोई काम आवेगा नहीं, ये धन संपत्ति वैभव बेटा पोता बहुत परिवार क्या काम आवेगा, आप विचार करो क्या काम आएगा। जब अंत समय आएगा तो कौन आपकी सहायता करने वाला है, आपकी रक्षा करने वाला है, कौन कौन ऐसा जो आपकी रक्षा करेगा। याद करना, आप कोई है नहीं, कोई आएगा नहीं। उमा राम समय तुझे गुरु पे तो मातु बंधु कौन आए, कोई प्रभु नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई रक्षा नहीं, कर सकते नहीं, ताकत नहीं चलती, किसी की ताकत नहीं चलती। अभी अगर प्राण जावे तो किसमें सामर्थ्य है जो भगवान के समान आपकी रक्षा कर सके, कोई नहीं है, एक भगवान है, उस भगवान को स्मरण करो, उसको याद करो। याद करने मात्र से सब काबू जाए, केवल याद रखो। इस वास्ते भाई आप लोगों से प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक अपना पर से प्रार्थना है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु। ये अपना अपना करने वाले है, कोई काम नहीं आएगा। ये बातें बनाने वाले होते हैं। एक बात याद आ गई, स्वामी जी सदानंद जी के सामने एक भाई ने कहा कि हमारे दुख है कि ये जो धनीवान धनवान है, धन लेकर बैठे है, इसका धन है जो आधा धन दे दे, आधा धन दे निर्धन है उनको धन दे दे शांति हो जाए। तो महाराज ने पूछा, तुम्हारा सच्चा विचार है, पक्का विचार है? कि हमारा पक्का विचार, सुनियो पोल निकल रही, पोल कोई रक्षा करने वाला है नहीं। तुम्हारा सच्चा विचार है? हाँ पक्का विचार है। कहेगा धन उनको दर्शन हो जाओ, तो क्या तुम्हारे दो आंखें हैं, एक आंख हमारे को दे दो। धन ज्यादा है उसमें आधा दे दो तू। तुझे मेरा चुपचाप भाग गए वहां से, आओ शहरों तो सही सुनो, सुनो कोई बातें बनाने कुछ नहीं है भैया, कोई नहीं है। तुम्हारे पास दो अंक है, एक अंक मेरे को दे दो, ज्यादा धन है क्यों? धन है पास में बुद्ध सुन दे दो, ताकि तुम्हारी आंख तो दे दो हमारे को। भाग गए भाग, आओ सुनो सुनो नहीं सुनो। ये कोरी के पमारे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सच्चे हृदय से अगर के आधा धन धन देने को दे दे, आंख तो दे दो, एक दो आंख तुम्हारा है, एक आंख तुम्हारा काम चलेगा, हमारा चलेगा। ठहराने पाप पाड़ते, कोई रक्षा करने वाला नहीं। आज के जाना तो महाराज इतना बढ़िया भरे भरी मौका, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। अपनी आंख देख, आंख बड़े खुशी से ठहरा नहीं, नियत चौकी नहीं है, केवल धना को धन को लेकर के जल रहे हृदय में, जल रहे सच्चे हृदय से। दुनिया के ऊपर हित करने वाला कोई है नहीं। ठहरे नहीं, बात नहीं सुनी, बस सुनी सुनी रवा नहीं होंगे। अब पैसे पूरे आओ तो सही आओ, क्यों धन भी मारा धन मारो धन देते तो तुम्हारे दो अंक कहते, एक अंक दे दो क्या अर्थ है? एक अंक से काम चलता है, खाने आदि में काम चलता है, तुम्हारा चलेगा हमारा भी चलेगा। ठहरे नहीं, जो दूसरा कहता है हम करेंगे करेंगे, बिल्कुल सभा पोल है, साफ पोल है, बिल्कुल झूठी बात है, असत्य बात है। इस वास्ते संसार का विश्वास करना, ये निहाल करेंगे कभी नहीं गए, कोई निहाल करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं है। बातें बना रहे, बातें झूठे बातें बताते हैं। सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामी हे मेरे मालिक हे प्रभु, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। नकली भी करो, नकली करो तो भी असली हो जाएगा, नकली भी करो। सच्चे हृदय से करने वाला आदमी है नहीं। सनानंद जी जैसे संत मांगने वाले दयावान सुख है, गरीब गजब की बात है। दुख दुख हा के बस अभी लो कुछ मैं तेज ना पहने कोई बातें पड़े सुनी बातें पड़ने वाले कोई अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी बातें बनाते हैं। परीक्षा होने से काम पड़े भाई कोई नहीं अपना कोई है नहीं अपना केवल भगवान है। केवल भगवान है हमारे हे नाथ सबसे हृदय से पुकार भाई पुकारो कोई ऐसा है ही नहीं भगवान जैसे कृपा करते हैं ऐसा कोई नहीं है कृपा करने वाला है नहीं। हे नाथ कृपा करो कोई नहीं है कोई अपना नहीं है। संत और महात्मा गुरु बड़े बड़े कहलाते हैं बड़े ऐसे हैं सच्चे हृदय से पुकार सुनने वाले भगवान है केवल भगवान है और कोई है नहीं। रामायण में आया है हेतु रहित जग जुग उपकारी तो मत तुम्हार सेवक असुरारी एक भगवान एक आपके प्यारे भगत है उमा राम असंग जग हित और कोई नहीं है। किसी का विश्वास मत करो कोई काम करने वाला नहीं झूठी बात करने वाले सच्चे देश है काम करने वाला नहीं है सच्चे देश है काम करने वाले नहीं है। विश्वास दे भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामिन हे मेरे प्रभु पुकारो उनके समान करने वाला काम करने वाला कोई नहीं है। मनुष्य शरीर कितना कीमती है कितना उत्तम है भगवान ने दिया है कृपा करके ऐसा कौन है बताओ सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ सब कुछ देने को तैयार अपने आप को देने को तैयार दूसरा कोई नहीं है। सच्चे हृदय से पकड़ो हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू नहीं। आप सोचो है कौन सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। सच्चे हृदय से एक परमात्मा है उमा राम असमय तुझे घुमाए गुरु पितु मातु बंधु कौन प्रभु ना है। हे नाथ सच्चे हृदय से पुकारो भीतर से तो भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं सच्ची बात है। बनावटी बातों से काम नहीं चलेगा जब सब करते हैं बनावटी बातें हैं जब काम पड़ेगा तो पता लगेगा बनावटी बातें बनावटी बातों से काम नहीं चलेगा। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से कागज फूल वो सुगंध थोड़ी आवेगी फूल बना बढ़िया बन जाएगा वो सच्ची बात सच्चे एक परमात्मा है परमात्मा सच्चे है एकदम सच्चे परमात्मा है। हृदय से पुकारो भगवान को याद करो और सत्संग करो अच्छी पुस्तक पढ़ो सच्ची पुस्तक है संतों के लिखी हुई, बड़ी अच्छी उद्धार करने वाली पुस्तक पढ़ो। और हरदम याद रखो, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, कृपा करो मैं भूलू नहीं। एक ही मांग, शुभ कर्मा कहिए कि बात राम संगति हो, तनिके मन मंदिर बसो रे श्री रघुनंदन हो, जाहि न चाहिए कबू कछु, तुम सद सहज सदे बसो निरंतर तासुर, सो रावण निज के वो आपका खास करे उसमें बिराजो महाराज। जाहि न चाहिए कबू कछु, कभी कोई चाहना नहीं, कभी कोई चाहना नहीं। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, भगवान के नाम का सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भेड़ू में खेत में रहने वाली एक माई खेत में पाया लगा करके, पूला लगा करके एक छप्पर बनाया। रात्रि में एक बालक और एक माँ दो सोए थे, बसरा बनाया, बसरा बना हुआ था, तो किसी कारण के फूस गिर गया अग्नि में, उसे लगी लाए लाए लगते एकदम जगी, और जागी तो एकदम पाई लगाई हुई और पूरा बहुत जल्दी सुल गया एकदम जोर से, तो बसरे को खोल कर बाहर लाए देते, शरीर झुलस गया। गांव में लाए, हमारे सीताराम जी संत थे, बिखरा हो गए, उनसे बोली बोली नहीं मेरे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शरीर में गंध आने लग गई, दुर्गंधी हो गई, सब सही जल गया, सब जलन बहुत। रात्रि आई तो ना वे विषावास से गए, तो उनसे बोली कि महाराज कोई नहीं है, बना मेरे जमराज के दूध दिखे और भयभीत हुई क्या ले जाएंगे, तो मैं राम राम राम राम राम राम करने लगी, तो राम राम करते ही भूत भाग गए। बड़े जमराज के दूध मेरे को पकड़ने लेते हैं, भाग गए राम राम करते ही। फिर ऐसे अवस्था में इतनी जड़ी हुई, सही से लगे हुए जी नहीं सकी, इतनी बढ़ गई, पर उसमें भी केवल राम नाम से बची, और कोई कारण नहीं। हे राम राम राम राम राम राम राम राम, घर वालों किसी से बोली नहीं, क्या बोलने फायदा है। संत आए सीताराम जी को गए, उनसे बात करे, क्या बात करे, किससे बात करे, कौन है रक्षा करने वाला है, कौन, कोई रक्षा करने वाला नहीं। ऐसे सब काम पर है वो जरूर, तो वो तो बतापत्ति सब ही छिटे, सब बहुत दिखा देंगे, एक भगवान है। गजेंद्र भी पुकारा है तो कोई और नहीं, सब हथियार हाथी बच्चे सब थक गए, कोई रक्षा करने वाला नहीं। एक भगवान के याद करने मात्र से जमराज भी उद्भव गए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सत्संग का संस्कार था, सम्राट दूत लेके आएगा, भय लगा, अब ले जाइए नखराओं में, राम राम राम राम राम राम राम राम राम की ध्वनि ऐसे ऐसे शरीर में भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सिवाय भगवान के और कोई ऐसा करना है नहीं, करते नहीं, कर सकते नहीं, ताकत नहीं, करे क्या, क्या करे बताओ। जरा दादा प्रेमी हो तो रो देगा, और क्या करेगा, एक रो दो रो चार रो क्या फायदा। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, आप कृपा करो, आपको बोलो नहीं, भगवान को याद करो, भगवान की स्मृति करो। अरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति है। भाइयों बहनों कोई नहीं है दूसरा, अपने सच्चे हृदय से एक भगवान को पुकारो। बातें बढ़ाते हैं। उमा राम समझ भाई गजेंद्र है, द्रौपदी है और उत्तरा, द्रौपदी की बहू थी उत्तरा। ये गर्भ रक्षा हो जाए मना परिशुद्ध बचा है एक तंतु, पांडवों कौरों में एक बचा परिशुद्ध, उसको आकर के द्रोण नस्ते पे प्रश्न विदम मदंग, वो संपूर्ण कर जंतु एक उसी रक्षा करिए। काम मेरा तो मैं शरीर नहीं चल जाए, मेरे वंश की रक्षा हो जाए, छोटे से मन का दक्षा राम असमय तुझे गुमाही, गुरु पे तो माँ तो बंद को गुनाही, उसके समान कोई हित करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, और कोई रक्षा करने वाला नहीं, उसके समान वही है, एक परमात्मा ही है, कोई रक्षा करने वाला नहीं। सब भाइयों से सब बहनों से प्रेम पूर्व कहना है, एक ही पुकारो, एक ही शरण लो, उसका ही आश्रय रखो, सिवाय महाराज आपके हमारा कोई नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुने दुख, कौन सुने महाराज, सच्चे हृदय से सुनने वाला कोई नहीं। हृदय सच्चा है ही नहीं, है ही नहीं। पुकारो इस वास्ते भगवान को पुकारो, वह थी बीना भाई एक बिचारी जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम, शरीर सब खिर गया सड़ गया, दुर्गंध दिया भाई, आदमी पास में बैठ नहीं सके तो सो गया, एक दो दिन में पसंद नहीं सके, मर ही गया, पर तो जब दो दुख है दिखे राम राम गया, राम राम से बसी प्रत्यक्ष देख लिया उसने कि इस रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो कौन रक्षा करे बताओ, जमराज के दूत आवे तो कौन रक्षा करे, सत्संग की उड़ा था वो काम आया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीताराम जी संत से उससे बात ही उनसे करे, वो उनसे बोला नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे हुआ राम समय तुझे घुमाए, गुरु पे तो मात बंधु प्रभु ना है, कोई नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी हे रवि, भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, आप प्रार्थना आप लोगों से, और अभी सिंधु में 9 दिन का दबाव होने वाला है, उसमें बता रहा करो तैयारी करो भाई, बहुत थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करो, समय हो गया।